Sasa mimi nataka tuondoke katika nukta hiyo. Kuna baadhi ya nukta itabidi tuziache hapo. Twende katika nukta ya Arafa. Alafu hizo nyingine tuziweke nyuma kidogo, tukizipatiwa saa tuzizungumzie. Hapa kwenye Arafa, je, kuna mafungamano yoyote baina ya saumu ya Arafa na kisimamo cha Arafa? Na Arafa ni lini? Tunapolizungumzia suala la Arafa, mimi nataka nirudi nyuma kidogo nielezee kitu gani kilinisukuma kumjibu Abu Eid hapo nyuma. Abu Eid ni muda mrefu sasa huwa anatamba mjini na suala la mwezi mwandamo pamoja na saumu ya Arafa, kipita huko kitamba mwezi, pengine akazungumza na watu tofauti tofauti au akajadiliana nao masuala ya kujadiliana. Inawezekana hata wewe ukajadiliana na mtu pengine huna elimu ya hivyo, lakini ukamshinda yule mtu kwa kuwa hayuko hadhiri wakati ule katika masuala yale, au hajajiandaa vizuri, hajayasoma vizuri. Na kwetu katika miji yetu kuna tatizo la kwamba mtu anaweza akasimamia jambo na akalikitia ubishi hata kama hajalifanyia utafiti, akabishana tu na akaamua kuifanya jambo lolote lile kuwa ni hujja hata kama si hujja. Hii tabia ipo, na ukisikiliza mijadala mingi utakutana na hali hizi. Kwa hiyo pingine ukakutana na mtu wa aina hiyo ukamshinda wa kwanza, akaja wa pili ukamshinda, ukaja wa tatu, mpaka watu 10 ukawashinda. Nafsi yako inaweza kukupa ghurur kuona kwamba kumbe katika hili mimi siwezekani, mimi kiboko yao inawezekana likawa namna hiyo. Sasa huwana muda mrefu alikuwa akilizungumza hili jambo mpaka akafikia kudai kwamba hakuna mafungamano au hakuna mahusiano baina ya kufunga Arafa na kisimamo cha Arafa, ni vitu vitu tofauti. Huu ni msimamo wa karibuni tu, msimamo wa bid'a, ametamka hivyo. Kuna mahusiano kabisa, ni vitu vitu tofauti. Mimi nilimjibu kupitia khutba, na nadhani pia nilifanya muhadhara kama sijasahau. Sasa katika mtiririko wa maneno yake aliyokuwa akiyazungumza huko nyuma, ambayo sasa mimi nataka kuyajibu, alafu tuje kwenye nukta za sasa ambazo nyingi zitakuwa zitajibiwa kwa yale ambayo ameyazungumza hapo nyuma. Katika maneno aliyozungumza anasema, mnawaambia nini Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia wao kwao ni usiku? Yeye alizungumza nukta hiyo, si wataka kuna mahusiano baina ya saumu ya Arafa na kisimamo cha Arafa. Sasa kuna baadhi ya nchi wakati watu wako pale Arafa, wamesimama Arafa, wao kwao ni usiku, mtawaambia nini watu hao? Swali la msingi, mnawaambia nini Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia kwa wao ni usiku? Mnawaambia nini? Kwa sababu Uislamu ni dini ya dunia nzima. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi amma. Ilikuwa mitume huko nyuma, mtume anapelekwa kwa watu wake tu maalum, lakini mimi nimepelekwa kwa watu wote. Kwa saumu ya Arafa atakiwa kila Muislamu popote imhusu kuifunga. Je, yule mtu ambaye kwake yeye wakati wa mchana wa Saudi Arabia mahujaji wako Arafa, yeye kwake ni usiku wa siku ya mbele anaamkia Eid, na huyu mwingine huku ni usiku wa kuamkia ile mwezi 9. Mashekhe wote 6 au 5 katika ile klipu hawawaambii Waislamu wa nchi hizo wanafunga namna gani. Kwa ajili hiyo ni upotoshaji. Kwa sababu swali la kwanza, mnawaambia nini wale Waislamu ambao wanaishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia kwa wao ni usiku? Mnawaambia nini? Meelewa hoja yake? Kuonyesha kwamba hakuna mahusiano. Hii shikeni. Pia akasema mnapowaambia watu kuwa saumu ya Arafa inatakiwa iwafikiane na wale mahujaji walioko Makka. Sasa kwa nini Arafa ianze baada ya zawali? Kwa nini Arafa ianze baada ya zawali na saumu ianze alfajiri? Na hali ya kuwa wakianza kufunga alfajiri kule Arafa bado, je, wanalipwa? Kauli hii alizungumza katika maneno yake, anasema na kama wanalipwa, je, wanalipwaje kikiwa hicho wanachokifungia hakijaanza kufanya kazi? Basi huo ni upotoshaji. Lakini pili, mnawaambia nini Waislamu kama hii saumu imeletwa kwa ajili ya kuwaunga mkono mahujaji? Kwa nini Arafa fikhi inasema ianze baada zawal na saumu inaanza alfajiri? Kwa nini hamwambii Waislamu hii saumu inaofungwa alfajiri mpaka inafika adhuhuri ndio mahujaji wapo katika wukufu bi Arafati kwa mujibu wa sheria? Swala la kama mahujaji wamewahi, wamewahi kwa sababu ya usafiri tu, kwa dhiki ya usafiri. Lakini kwa mujibu wa maelekezo ya sheria, na hata mwenye muhuni huyu hapa ameeleza kabisa, al-Mughni fi fiqh al-Hajj wal-Umra, ameeleza katika ukurasa 246, asema yabda'u min zawali shamsi yawma Arafata ila tului al-fajri yawma an-nahri. Kwa inaanza ile wukufu Arafa tangu kupinduka jua kwa siku ya Arafa mpaka kuchimbuka alfajiri siku ya Idi. Wabidhalika kala jumhuru ahli alilmi, na kwa hilo wamesema jumhuri ya wanawachuoni. Je, mnapowaambia watu kwamba kisimamo hasa saumu hasa ya Arafa iwafikiane na wale mahujaji kusimama, tukadirie wale ambao wako maeneo yale kweli wamefunga, lakini wanaanza alfajiri, wakianza alfajiri Arafa bado, je, wanalipwa? Na kama wanalipwa, wanalipwaje wakati hicho wanachokifungia hakijaanza kufanya kazi? Huo ni upotoshaji, tunawaomba waurekebishe upotoshaji ule. Sasa tumuuliza, ulikuwa makini wakati wa kuhoji maswali haya? Kwa maana wajenga hoja ukiwa waona kwamba ni hoja. Jawabu ni kwamba kwa ufupi hii ni hoja dhaifu sana. Ukiwa umepo maarifa tu ya kawaida, wachilia mbali kuwa umesoma una ilmu, wewe mtu wa kawaida tu unayefuatilia mambo, umekaa darasa, umekaa hivi, yani unafuatilia jambo la dini yako, waweza kumjibu shekhe huyu mkubwa kwa hoja nyepesi kabisa na akashindwa kujibu, kwa sababu hoja yake ni dhaifu mno, haina uwezo, haina mashiko yote. Nadhani hakukaa akatafakari kwa kina kwamba azungumze kitu gani, yeye ameamua kuvurumiza tu. Nataka nijibu kiakili kwanza kidogo, lakini msicheke. Sisi twafunga siku ya Jumatatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu saumu kufunga siku ya Jumatatu alisemaje? Kwa sababu ni siku ambayo ulitu fihi, mimi nimezaliwa ndani yake. Sasa nauliza, alizaliwa asubuhi saa 4 au dhuha ile adhuhuri au alasiri? Alizaliwa saa ngapi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani ajua? Nani ajua? Sasa kwani kazaliwa mchana wote? Nawauliza swali, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa mchana wote? Kutoka kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama jua, Mtume azaliwa tu? Asimngefunga ule wakati ambao ukazaliwa? Hamjanielewa bado. Wafunga Jumatatu kwa kuwa ndio siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa. Kazaliwa saa ngapi? Sasa mfunge saa ile ile aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu basi vishe. Na ili watu, na ndio maana kwamba wale watu walioko Arafa wale, kama kweli nyinyi mnataka kuwafikia watu Arafa, fungeni kuanzia pale pale Arafa inapoanza pale. Watu wakisimama baada zawali, basi na nyinyi azeni kufunga pale. Ndio maneno ya umedidi haya. Hoja ya vipi sasa? Hoja ya vipi? Kwa hiyo tumekuwa naye kikawaida tu ili mfahamu kwamba hapa hapana hoja. Maneno tu mtu ameamua kuyasema. Lakini kielimu hasa, wanawachuoni kwanza pia afahamu jambo hili. Na ndio ile alikuwa akizungumza kwa kupigia kwamba hawa mawahabi wanatashaddud, wao msimamo wao tu ndio msimamo wa haki, msimamo mmoja, mambo ya khilafu. Sasa wewe kwani hujui katika suala la hili kwamba kuna khilafu, wakati gani watu watasimama, wataanza kusimama Arafa? Arafa yanza saa ngapi? Wewe hujui kama kuna khilafu? Tajua jamaahiri ahlul ilmi wanaeleza kwamba kisimamo cha Arafa kinaanza baada ya zawali. Jumhur ahli alilm wanaeleza hivyo, kwa sababu ndicho kitendo alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, alisimama baada ya zawali, kama ilivyokuja katika ile hadithi ndefu ya Jabir, hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ambayo inaelezea wasifu wa hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliingia Arafa baada ya zawali. Lakini kauli Hanabila, al-Imam Ahmad na wengineo, wao wanaona kwamba Arafa kama anavyosema katika labda nitaje vitabu vipesi vipesi anaweza kuvipata, sahihu fiqh sunna, siapatikana ile. Ha, nyinyi wanafunzi mnayo sahihu fiqh sunna, hebu irejeeni katika mlango huu. Wanaeleza wazi kwamba wadhahaba al-Imam Ahmad rahimahullahu ila anna waqta al-wuqufi yabda'u min fajri yawmi Arafa. Ameelekea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwamba wakati wa kusimama Arafa unaanza tangu al-fajiri ya siku ya Arafa. Wa hujjatuhu hadithu Urwa bin Mudarris, na hoja yake ni hadithi ya Urwa bin Mudarris radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama qala, amesema, man shahida salatana hadhihi, yoyote atakayehudhuria kwenye swala yetu hii, wa waqafa ma'ana hatta yadfa'a, na akasimama pamoja na sisi Arafa mpaka akaondoka, waqad waqafa bi Arafa, na hali ya kuwa amesimama Arafa, qabla dhalika laylan au nahara, amesimama kabla ya hapo usiku au mchana, faqad tamma hajjuhu, basi hakika mtu huyo imetimia hija yake, waqadha nafathuhu, na ameshachangua umechanguka ule uchafu wake, umechanguka umeondoka ule uchafu wake, kwa maana hija yake imetimia. Wakatoa ushahidi, hadithi hii ni sahihi, ametaja Imamu Abu Dauli na wengineo, na Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Al-Irwa amesahihisha. Wanaeleza kwamba wanawachuoni wanatoa ushahidi katika hadithi hii, wanasema alipotaja hapa lailan au nahara, ya kwamba usiku au mchana, usiku unaisha kwa kuchomoza alfajiri na mchana unaanza kwa kuchomoza kwa alfajiri, yani ule wakati saumu inapoanza ndio tayari mchana umechomoza pale, kwa siku tayari imeshaanza. So, hapa panazalika masala mengi, lakini moja katika masala hayo, je, mtu atakapopita Arafa katika muda huo wa kabla zawali akasimama kisha akaondoka Arafa kabla ya ghurubi shamsi au kabla zawali, madha alayhi, hal tamma hajjuhu? Kwa kauli ya hao nasema naam, tamma hajjuhu wa alayhi damu, atalazimu kuchinja mnyama. Wale wanaosema hapana, wukufu bi Arafa inaanza baada zawali kwa sababu ya kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akija kabla zawali hija yake haijatimia na atarudi kufanya ibada ya umra tu, kisha atakuja kuhiji mwakani. Lakini kauli ya kusema kwamba kisimamo cha Arafa chaanza baada alfajr iko. Kwa hiyo kama ishkali iko hapo, vipi watu wasimama Arafa kabla baada zawali, sasa yeye itakuwaje aanze huko alfajiri? Basi hoja yake ndio hii. Kwa hakuna hoja za msingi anazozungumza, na wala hoja zake hazina uzito wote katika mlango huu. Ama kusema kwamba watalipwaje kikiwa hicho wanachokifungia kijaanza kufanya kazi? Tukianza kufunga sisi baada alfajiri mubashara, alfajiri ya pili imeingia, tukafunga sisi siku ya Jumatatu, kile tunachokifungia kimeshaanza. Lakini tutakujua Mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa lini, wakati gani, saa ngapi kazaliwa Mtume? Nani anajua? Atajibu Muhammad Didi, tumwache nani. Sawa? Kadhalika katika Al-Bassam, katika tawdhihu al-ahkam juzu ya 4 158 ukurasa, ameeleza maneno kama haya, asema ma yu'khadhu min al-hadith, alipotaja hadithi ya Urwa bin Mudarris katika Bulughul Marami akawa alisherehesha ma yu'khadhu min al-hadith, akataja masala haya, asema istadalla bihi al-Hanabila ala anna waqta al-wuquf bi Arafa yadkhulu min fajri yawm at-tasi'i. Ibn al-Musayyib sasa kama ataendelea kuminyana shauri yake. Jambo jingine akasema saumu inahitaji tarehe, nayo ni mwezi 9 ya mfunguo 3, na kila ukifungua vitabu hukuti kitabu kinachosema saumu ya Arafa ni pale utakapowaona mahujaji wamesimama. Vitabu hivi havisemi hivyo, vitabu vinasema saumu ya Arafa ni mwezi 9 mfunguo 3. Lakini kuna yule mwingine yeye anasema kwamba kwa utafiti wake ni kwamba wanawachuoni wengi wamesema saumu hii imewekwa kwa ajili ya kisimamo, kwa hiyo tuwaunge mkono wale kule. Kila wakati nimekuwa mimi nikiuliza mtu kisema nuna kisheria, uyatafakari kwanza. Kwa wanawachuoni wengi wanasema kule. Wanawachuoni wengi wapi? Kwa sababu saumu ile inahitaji tarehe. Kwa mujibu wa fiqhul manhaji, wakielezea habari ya saumu ya Arafa, asema huwa tasu'u dhulhijja, na hiyo saumu ya Arafa ni mwezi 9 mfungo 3. Saumu ya Arafa ni mwezi 9 mfungo 3. Kila ukifungua vitabu hukuti kitabu kinachosema saumu ya Arafa ni pale utakapoona mahujaji wamesimama. Vitabu havisemi hivyo, ndugu zangu. Vitabu vinasema saumu ya Arafa ni mwezi 9 mfungo 3. Na mwezi 9 mfungo 3 utaupata kwa kuangalia mfungo pili umemalizikaje. Kweli vitabu vyasema hivyo, lakini pia vyasema kwamba Arafa ni siku watu watakaosimama Arafa. Mbona hiyo ikataa? Na hadithi iko, hadithi iko, na vitabu vya ilmu vyaeleza yaumu Arafata al-yaumu alladhi yu'arifu an-nasu fihi. Siku ya Arafa ni siku ambayo watu watasimama katika Arafa katika siku hiyo. Hii nayo haiko. Haiko kwenye vitabu. Ipo katika vitabu. Hadithi hii imekuja mursala. Ameitaja al-Imamu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ameisahihisha katika Sahihul Jami' nambari 4224, akasema sahihun, lakini akataja pale Ash-Shafi'i kisha ha qaf, yani al-Bayhaqi an ata'in mursala. Lakini ipo kwenye vitabu vya fiqh inatajwa, na ndio maana mwenye al-Mughni akaitaja, yani Mughni al-Muhtaj al-Khatib al-Sharbini ameitaja, na wengine wengi katika wanaochuoni wanaitaja kwamba Arafa ni ile siku watu watakaosimama Arafa. Hiyo kauli ipo. Siku watakaosimama Arafa ni lini? Mwezi 9. Tulikubali hilo. Wa wapi? Sasa hapo ndio kwenye mtihani. Mwezi 9 wa wapi? Mnanielewa? Mwezi 9 huo ni wa wapi? Kwa hiyo itakuwa ni mwezi 9. Sasa mathalan, je, mwezi 9 ni lazima mwezi 9 itokee? Kwa maana kwamba kusimama mwezi 9 ni sharti ya kusiki kwa hija. Hapa nataka nisimame tena kidogo, kwa sababu wanataja pia nyakati za swala. Kwamba angalia nyakati za swala, sisi hatuzifuati nyakati za Makka. Pingine wao adhuhuri yao ikaingia saa 6 na dakika 10 na dakika 20 adhuhuri imeingia na wakaswali. Sisi kwetu bado. Kwa kila watu na nyakati zao. Hivyo ni kweli, kila watu utaangalia nyakati zao katika swala. Hutaangalia nyakati au wakati wa mji fulani ndio uswali. Wakati hauangaliwi hivyo. Tunaelewana? Wakati wa swala utaingia, kila watu utakapofika ule wakati wao uliopangwa wataswali. Mimi swali langu nauliza, je, sasa mathalan mimi niko hapa Tanzania nikaswali adhuhuri au nikaswali magharibi, ndio swali iko wazi zaidi, nikaswali magharibi dakika 5 kabla jua kuzama, nisikilizeni kwa makini, nikaswali swala ya magharibi kabla jua halijazama kwa dakika 5, Allahu akbar, niko ndani ya jua kumbe bado halijazama, hilo ndio linakwenda sasa, baada ya dakika 5 ndio jua linatua. Je, swala yangu ni sahihi? wale wadogo katika wanafunzi wenye kusoma sasa, wanaosoma ghaya wal muqaddimatul hadramia au kama manhaju salikin na vitabu vingine, wote watakujibu, watasema kwamba swala yako itakuwa ni batila, haiwezi, haitasihi, na ni wajibu, ni lazima uirudie kwa sababu haijatosheleza. Na hiyo ndio sawa, kwa sababu umeswali nje ya wakati, tena si umekusudia, ulidhania wewe, umedhania kwamba wakati tayari ushafika, kumbe bado. Watu wa salamu na jua lile ndo lazama, kumbe bado. Waambi warudia, huna swala wewe. Sasa hapa natengeneza swali, narudisha kwake. Kwa nini Arafa uambi ukikosea tarehe badala ya kusimama tarehe 9 ukasimama 8, au badala ya kusimama 9 ukasimama 10 kwa sababu umekosea tarehe? Waambiwa imetosha. Mnanielewa? Nadhani pia Abu Hiji atakuwa amenielewa. Hivi ndivyo wanaochuoni wanavyoeleza. Yeye akaja akaviringa viringa pale. Kwa nini kusema tarehe 3? Kwa nini haikusemwa tarehe 12? Imesemwa 8 au 10? Kuna kitu kimelengwa hapo. Kitu gani? Tarehe 9. Nukta ya 3, unasema nini sasa juu ya mwezi 8 na mwezi 10? Mbona husemi mwezi 3 na mwezi 15? Kuna lile suala la kwamba watu wakiibuka pale Arafa, hiyo ndio siku ya Arafa. Wakiibuka pale Arafa, hiyo ndio siku ya Arafa. Ni sawa sawa iwe tasi au al-ashr. Jiulize, kwa nini yule shekhe hakusema ni sawa sawa mwezi 3 au mwezi 14 au mwezi 2 au mwezi 5? Mbona akakutajia 9 na 10? Wewe hujui kwamba huyo anakuelewesha wewe kwamba Arafa mwezi 9. Haya sawa, kinachokusudiwa ni tarehe 9. Lakini mimi nimesimama au mahujaji wamesimama Arafa tarehe 8. Yaambiwa imetosha. Vipi mimi ni swali magharibi kabla ya kuzama jua, si kwa siku nzima, si kwa masaa 10, dakika 5 tu natoa salamu jua ile ndo inaishia sasa. Naambiwa bado, rudia. Pana kitu gani hapo? Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini kuli tusirudie? Kwa nini tusirudie tena kusimama Arafa?